aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 14 grudnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Władza komunistyczna była obca i narzucona, mówił o tym prezydent w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Tarcze ochronne mają trafić do funkcjonariuszy strzegących polsko-białoruskiej granicy. W piątek w Czechach ma być powołany nowy centroprawicowy rząd. Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, że prawda o tym czasie jest relatywizowana w ostatnich trzech dekadach. Dodał, że trzeba przypominać, że Wojciech Jaruzelski był zwykłym tchórzem i zdrajcą Polski. Z rozwadnianiem rzeczywistości, często z pokazywaniem go jako komedią, że w gruncie rzeczy było wesoło, że to było takie nic. A generał Jaruzelski to może w gruncie rzeczy był bohaterem, który uratował Polskę i naród. Otóż proszę Państwa, w tą 40. rocznicę trzeba nie tylko mówić, ale trzeba krzyczeć, że nic bardziej mylnego, że Jaruzelski po prostu był zwykłym tchórzem i zdrajcą Polski. I cała sitwa, która była wokół niego, to była zwykła junta. Premier Mateusz Morawiecki dodawał z kolei, że władza komunistyczna była obca i narzucona. Szef rządu mówił, że w latach 80. komuniści nie mieli poparcia społecznego. I o ile komuniści jeszcze w roku 1956, nawet 68, mogli żywić takie złudzenia, żyć iluzjami wsparcia społecznego dla swojej władzy, o tyle po roku 1980 mieli już pełną jasność, że Polacy chcą wolności, Polacy chcą solidarności i władza komunistyczna nie ma poparcia w polskim narodzie. W czasie stanu wojennego do lipca 1983 roku zginęło około 100 osób, a ponad 10 tysięcy zostało internowanych. Funkcjonariusze pełniący służbę na granicy otrzymają tarcze ochronne. Ma to pomóc w ochronie przed rosnącą agresją migrantów. Rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała, że wczoraj podczas próby siłowego przekroczenia granicy pogranicznicy z Mielnika zostali obrzuceni fragmentami kostki brukowej i cegieł. Uszkodzony został jeden z samochodów służb. Te osoby były bardzo agresywne, rzucały kamieniami, było oślepianie laserami. W rezultacie na stronę polską przeszło 27 osób. Te osoby zostały zatrzymane, doprowadzone do linii granicy. Te kamienie, którymi rzucają w nas czy cudzoziemcy, czy służby białoruskie, to nie są kamienie znalezione w lesie. To są elementy kostki brukowej, to są kawałki cegieł. Podjęto decyzję, aby funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy pełnią służbę na pierwszej linii, zostali doposażeni w tarcze ochronne. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku granicę próbowała siłowo sforsować grupa 60 agresywnych osób. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano prawie 11 400 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 pacjentów z COVID. Do szpitali trafiło ponad 400 osób. Stabilizuje się sytuacja na oddziałach w małopolskich szpitalach. Wojewoda Łukasz Kmita mówi, że w placówkach w województwie wolnych jest 500 łóżek dla pacjentów. Porównując tydzień do tygodnia, mamy wzrost hospitalizacji około 5%, a więc mamy pewną stabilizację na bardzo wysokim poziomie. Nie będziemy już rozszerzali łóżek covidowych w szpitalach, aby zachować bezpieczne bufory dla pacjentów niecovidowych. W całej Polsce z respiratorów korzysta ponad 2150 chorych. Prezydent Czech powoła w piątek nowy centroprawicowy rząd Petra Fiali. Jako minister spraw zagranicznych znajdzie się w nim Jan Lipavský, którego nominacji prezydent dotąd odmawiał. Miloš Zeman uzasadniał to niskimi w jego ocenie kwalifikacjami kandydata i dystansem Lipavského wobec Izraela i Grupy Wyszehradzkiej. Petr Fiala zapowiadał wcześniej możliwość rozwiązania sporu wokół Jana Lipavského wniesieniem skargi konstytucyjnej. Po dzisiejszym spotkaniu z Miloszem Zemanem oznajmił, że rząd zostanie jednak powołany w proponowanym przez niego składzie. Prezydent podtrzymuje swoje zastrzeżenia wobec kandydata. Nie chce jednak obarczać nowego rządu trudnym sporem konstytucyjnym w sytuacji, gdy nasi obywatele zmagają się z kilkoma kryzysami naraz, z pandemią, inflacją czy znacznym wzrostem cen energii. Ministerialnej nominacji nie odbierze w piątek zakażony koronawirusem i przebywający w izolacji Zdeněk Nekula, który ma stanąć na czele resortu rolnictwa. Petr Fiala zapowiedział, że jego rząd wystąpi do Izby Poselskiej o wotum zaufania w połowie stycznia. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy w zachodniej połowie kraju i w centrum opady deszczu lub mrzawki, lokalnie marznącej. Na pozostałym obszarze opady śniegu. Tej nocy też głównie od minus 3 do plus 3 stopni. W ciągu dnia na zachodzie i w centrum opady deszczu lub mrzawki, we wschodniej połowie kraju opady śniegu z deszczem. Na północnym wschodzie opady śniegu, na południowym wschodzie bez opadów. Na termometrach będzie przeważnie od minus 3 do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. Trójka pod księżycem. W niej nasze trójkowe konstelacje teatralne, a przy mikrofonie Patryk Pawlak. Zapraszam Państwa na audycję dość szczególną. A szczególną z tego względu, że spotykamy się w nocy z 13 na 14 grudnia. I jest to dla mnie powód, by zabrać Państwa w podróż, podczas której przeniesiemy się 40 lat wstecz, czyli do roku 1981. Wówczas w Polsce data 13 grudnia okazała się wyjątkowa, ale wyjątkowość ta nie kojarzyła się z pozytywnymi odczuciami. Wprost przeciwnie. Oznaczała czas niepokoju i niepewności, w jaki rozdział wkraczamy. Niektórzy doświadczyli tego momentu osobiście. Część była jeszcze dziećmi, a inni znają ten okres już tylko z opowieści. W dzisiejszej audycji chcę z Państwem przyjrzeć się tamtym wydarzeniom i sprawdzić, co oznaczało wprowadzenie stanu wojennego dla ówczesnego społeczeństwa, a przede wszystkim, jakie konsekwencje ze sobą niósł ten stan dla świata kultury i jak w tym wszystkim funkcjonowało środowisko artystyczne. Na te i inne pytania postaram się poszukać dziś odpowiedzi. Zapraszam. przyszli nocą w uśpiony dom. Wyciągali nas chyłkiem jak zbóje. Drzwi zamknięte otwierał łom. Idą, idą pancery na wujek. To początek wiersza artysty, malarza i grafika Macieja Bieniasza, napisany w tamtym grudniowym czasie. Niektórzy określają datę 13 grudnia 1981 roku jako jeden z bardziej dramatycznych momentów, jeśli chodzi o współczesną historię Polski. To właśnie wówczas na obszarze całego kraju władze komunistyczne wprowadziły stan wyjątkowy, stan wojenny, co było odbierane jako wojskowy zamach stanu. A zamach ten bez wątpienia łamał obowiązujące prawo w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stan ten oznaczał przekazanie pełnej władzy w państwie Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, jednostce, która ukonstytuowała się pod osłoną nocy, a na jej czele stanął generał Wojciech Jaruzelski. Sprawował on wówczas najwyższą władzę w państwie i tak naprawdę podwójną, gdyż był pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR i premierem rządu. Poprzez to czyni się go odpowiedzialnym za podjęcie tej decyzji. Decyzji, która zmroziła cały kraj. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Nowa rzeczywistość. Mroźna zima, brak dostępu do informacji, pozamykane szkoły i uczelnie oraz wszelkie instytucje kulturalne. Na porządku dziennym są z kolei aresztowania. Jak podają źródła, w przeciągu kilku pierwszych dni prawie w 50 ośrodkach internowania umieszczono około 5000 osób. Przecież byli oni zagrożeniem dla naszego kraju, wrogiem ludu. To za przyczyną ich działalności ojczyzna stanęła nad przepaścią. Tego typu komunikaty i wiele tym podobnych można było wówczas usłyszeć. A wyboru wielkiego nie było. Albo jeden program telewizyjny, albo jedno pasmo radiowe.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie próbowali jakoś odnajdywać się w tych nowych i niełatwych realiach. Realiach, które wielu starszym kojarzyły się z czasem wojny, o którym tak bardzo chcieliby już zapomnieć. Ogólnie panująca dezinformacja nie pomagała w jednoznacznej ocenie sytuacji. Co było prawdą, a co tylko kolejną akcją sabotażową. Sposobem na to, by trzymać społeczeństwo w odczuciu strachu, a zarazem troski o jego losy. Ruchami tego typu można było przecież bardzo łatwo oddziaływać na opinię publiczną, a z pewnością wprowadzać zamieszanie i rozmaite wątpliwości. Kontrola ponad wszystko. Trójka pod Księżycem. Pomimo ogólnego zakazu jakichkolwiek demonstracji, wprowadzenie stanu wojennego wywołało ogólny zryw w wielu zakładach pracy i instytucjach. Strajki pojawiły się zarówno w dużych miejscowościach, jak i mniejszych miastach. Nieliczni działacze Solidarności, którzy uniknęli internowania, przystąpili do tworzenia struktur podziemnych. We Wrocławiu ukazało się pierwsze podziemne pismo z dnia na dzień. Strajkujący żądali odwołania stanu wojennego i uwolnienia wszystkich bezprawnie uwięzionych. Jak podają źródła, akcje strajkowe miały miejsce w prawie 200 zakładach. Z tymi największymi na czele, jak Huta Katowice, Stocznia Gdańska czy Kopalnia Wujek. To uruchomiło z kolei również rozmaite demonstracje uliczne. Należało więc stłumić takie praktyki i to jak najszybciej. Niezliczone siły funkcjonariuszy ZOMU, żołnierze w czołgach, opancerzone pojazdy, a także helikoptery ruszyłyby spacyfikować niesubordynowanych obywateli. Strajkujący przyjmowali z zasady strategię biernego oporu, czego nie można było powiedzieć o siłach przeciwnych. W trakcie jednej z demonstracji ulicznych 17 grudnia 1981 roku w Gdańsku w wyniku postrzelenia zginął 20-letni Antoni Browarczyk. Tragiczna w skutkach okazała się również akcja w kopalni Wujek. Górnicy nie zamierzali być bezkarnie bici przez milicjantów. Używali do obrony tego, co było pod ręką. By złamać opór, funkcjonariusze użyli broni maszynowej, a efektem tego była śmierć 6 górników na miejscu, a później 3 następnych w szpitalu. Sytuacja ta doprowadziła do zawieszenia strajku w kopalni, ale także przytłumiła demonstracje w całym kraju. Protest najdłużej utrzymał się w kopalni Piast, który po Wujku przeniósł się pod ziemię. Przerwali swoją akcję dopiero po 2 tygodniach, 28 grudnia. Te wszystkie sytuacje pokazały społeczeństwu, jak daleko jest zdolna posunąć się władza, by stłumić opór i opanować sytuację. Myślę też, że wielu osobom te wydarzenia przypominały grudzień roku 70 i śmierć Zbigniewa Godlewskiego, pracownika zarządu portu Gdynia. Jak wiele jeszcze ballad o Janku Wiśniewskim miało powstać? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Shine until tomorrow, let it Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krwawych wydarzeniach strajkowych były mocnymi towarzyszami ówczesnego społeczeństwa, które miały gasić jakąkolwiek nadzieję, a na pewno być przestrogą do niewychylania się. Pomimo tego jednak sprzeciw i bunt wobec niechcianej rzeczywistości był silniejszy. Na znak pamięci o zabitych, a także uwięzionych, zaczęły pojawiać się coraz częściej w oknach zapalone świece. Popularne stały się również manifestacyjne spacery w Świdniku w czasie głównego wydania dziennika telewizyjnego. Później przeniosły się te spacery i do innych miast. A symbolicznym aktem cichej demonstracji stały się przypinane do ubrań oporniki. Takie ciche demonstracje również należało tłumić. I już wkrótce za opornik można było stracić pracę. A w skrajnych przypadkach nawet życie. Jak to było w sytuacji śmiertelnie pobitego Piotra Majchrzaka w maju 82. W wielu miastach układano symboliczne krzyże z kwiatów, które były systematycznie niszczone przez służby porządkowe. Rozmaite akcje władzy trwały nadal. Był to również dobry czas na przeprowadzanie licznych czystek. Wskazane jest przecież, by decyzyjne osoby na stanowiskach były po właściwej stronie i kierowały się dobrem swojego kraju. Można tutaj przytoczyć chyba setki, a może i tysiące osób, które straciły wówczas swoje stanowiska. Prezydentów, wojewodów, kierowników przedsiębiorstw, dyrektorów szkół czy władz akademickich. Szczytny cel akcji był konkretny. Usunięcie z zawodu osób działających aktywnie na szkodę interesów PRL. Działań wyrządzających szkody dopatrywano się również w działalności kulturalnej. W momencie wprowadzenia stanu wojennego nastąpiło kompletne zawieszenie spektakli, koncertów czy innych wydarzeń artystycznych. Część przedstawień zdjęto z afisza, niby czasowo, a te, w których dopatrywano się jakiegokolwiek podtekstu odnośnie Związku Sowieckiego, zakazano całkowicie. Aresztowania stały się również elementem powszechnym, jeśli chodzi o przedstawicieli kultury. W Warszawie uwięziono Halinę Mikołajską i Macieja Reisachera, a do aktorów tych dołączył reżyser Jerzy Markuszewski. Podobny los spotkał w Gdańsku Halinę Winiarską i Jerzego Kiszkisa, czyli aktorskie małżeństwo z Teatru Wybrzeże. Co było powodem ich zatrzymania? Nic innego jak poparcie w sierpniu 80 roku strajku w stoczni imienia Lenina. Te wcale nierzadkie epizody doprowadzały dyrektorów teatrów do rezygnacji ze swoich stanowisk. Tak było choćby w przypadku internowanego pisarza Andrzeja Kijowskiego, ówczesnego dyrektora Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Ale podobnych sytuacji było więcej. Jeśli sami nie opuszczali stanowiska, to należało ich z niego usunąć, co zastosowano choćby w przypadku aktora Gustawa Holeupka, a wówczas dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie. Niejednokrotnie już w historii świat sztuki stawiał czoło nieprzyjacielskim siłom i tym razem nie zamierzał się poddawać. I've seen you change the water and the wine. I see you change it back to water, too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I haven't said a word since.